50% więcej. Multi Multi. Graj w punktach Lotto. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców m.in. Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnie Świat Książki. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A jednak tak zwana płachta, a nie książeczka, PKW zdecydowała o kartach do głosowania. Jest zarzut dla egzaminatora po wypadku, w którym na przejeździe kolejowym szaflara zginęła 18-letnia dziewczyna. Od nowego roku ma obowiązywać ulga termomodernizacyjna. Na początek Państwowa Komisja Wyborcza, która właśnie zdecydowała o formacie kart do głosowania w wyborach samorządowych. Będzie to karta w postaci tak zwanej płachty. Informuje szef PKW Wojciech Hermeliński, ale od razu wyjaśnia. Chociaż to już nie będzie płachta taka w rozumieniu, jak miała być w oparciu o przepisy jeszcze sprzed nowelizacji. Te karty się znacznie zmniejszyły z uwagi na to, że kodeks wyborczy wprowadził, tutaj zmienił zasadę ilości kandydatów. Kiedyś można było zgłaszać dwa razy tyle, ile jest mandatów. Teraz można zgłaszać tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu plus dwa. W związku z tym karty będą mniejsze. Dyskusja na temat kształtu i wyglądu karty do głosowania trwa od poprzednich wyborów samorządowych. Wtedy oddano ponad 17% głosów nieważnych. Według niektórych tak wysoki ich odsetek był spowodowany m.in. właśnie rodzajem karty i instrukcją. Pierwsza tura wyborów samorządowych, przypomnijmy, 21 października. Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym stawia nowotarska prokuratura egzaminatorowi po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. 4 dni temu zginęła w nim 18-letnia dziewczyna. Na auto, którym kierowała podczas egzaminu i którego silnik zgasł na przejeździe, najechał pociąg. 62-letni pracownik Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zdążył wysiąść. Nic mu się nie stało. Prokurator doszedł do wniosku, że tutaj nie dochował określonych wymogów związanych z taką jazdą egzaminacyjną i w sposób nieumyślny doprowadził do tego zdarzenia. Prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik dodaje, że po zakończeniu przesłuchania zapadnie decyzja, czy śledczy będą wnioskowali o areszt tymczasowy. Zostanie dokonana ocena tego całego materiału, który zebrano w toku dotychczasowych czynności i będzie podjęta decyzja co do ewentualnego środka zapobiegawczego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Z jego zeznań wynika, że zdająca egzamin 18-latka mimo znaku stop i tak zwanych krzyży świętego Andrzeja nie zatrzymała samochodu przed przejazdem kolejowym. Egzaminator również nie zareagował na znak stop, ale zeznał, że zamierzał po przejechaniu torów zatrzymać pojazd i zakończyć egzamin z wynikiem negatywnym. Egzaminatorowi grozi do 8 lat więzienia. Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa ulga podatkowa, ulga termomodernizacyjna. Od 1 stycznia od dochodu będzie można odliczyć 23% wydatków związanych właśnie z termomodernizacją domu, wyjaśnia minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jednak kwota nie będzie mogła być większa niż 53 tysiące złotych. Ulga termomodernizacyjna jest wzorowana nieco na uldze budowlanej, jaka obowiązywała na początku lat 2000, czyli ci, którzy zdecydują się na ocieplenie domu, wymianę okien, wymianę drzwi, będą mogli liczyć na ulgi podatkowe. Mamy nadzieję, że tym dodatkowym efektem ubocznym tej ustawy będzie również znaczące uruchomienie rynku remontowo-budowlanego. Nowelizację ustawy wprowadzającą ulgę termomodernizacyjną rząd przyjmie prawdopodobnie w czwartym kwartale. Pomnik Jana III Sobieskiego już gotowy, czeka na odbiór w Odlewni w Gliwicach, tyle że Wiedeń, do którego miał trafić przygotowany przez Polaków monument, wcale go nie chce. Polski projekt negatywnie zaopiniowała powołana przez miasto Rada zajmująca się pomnikami. Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Piotr Zapart poprosił o pomoc premiera Mateusza Morawieckiego.

20.13, 27 sierpnia mogę już Państwu powiedzieć dobry wieczór. Druga godzina aksamitu już wieczorna. To już są te sierpniowe dni i te sierpniowe noce. Przypominam, że dziś aksamit troszkę na pożegnanie lata, nadzwyczajnie nawet jak na normy tej audycji sentymentalny, ale także cały we wspomnieniach waszego lata i na przykład koncertów, które w ostatnich tygodniach i miesiącach widzieliście. W tej sprawie anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. A jeśli chodzi o wspomnienia, to oczywiście są to także wspomnienia ścieżki dźwiękowej, która tym wakacjom towarzyszyła w podróży, w zasypianiu, w pobudkach, w tańcach i we wszystkim innym, w życiu. Po prostu, kiedy życie jest wypełnione muzyką, jest przecież zawsze gdzieś blisko. I to chyba jest jednak ta płyta numer jeden. To be one of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogram suitcase. Miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates. But golden boys

mój guzik hałasuje, przepraszam, już niegrzeczny guzik, to pomyślałam sobie, a rozpoczyna się właśnie od tej piosenki, że oho, zaczynamy przygodę na długo. Lubię, kiedy płyty się dobrze zaczynają, to najczęściej zwiastuje dobry album i dla mnie niezmiennie to jest płyta numer jeden, jeśli chodzi o rok 2018. I jest coś takiego wśród słuchaczy Aksamitu. Zagraj Arctic Monkeys, posypią się listy. Pani Julia stworzyła zupełnie intrygującą teorię w korespondencji do mnie. Pisze mianowicie, zauważyłam, że ludzie, którzy narzekają na nową płytę Arctic Monkeys, po prostu nie są romantykami. Zaznajcie miłości, pisze pani Julia. Pani Julio, każdy oczywiście ma prawo do swoich teorii. Ja znam osoby, które z pewnością nie są romantykami, a szalenie lubią tę nową płytę Arctic Monkeys, a zaznanie miłości jest po prostu ideą nadrzędną i zaznajcie miłości, kropka, a później narzekajcie sobie na płyty, na jakie tylko chcecie. Ale tak, bez dwóch zdań, jedna z szerzej komentowanych płyt tego roku, właśnie ostatnia płyta Arctic Monkeys, mnóstwo osób zauroczonych, ale tak samo wiele niezadowolonych i tęskniących za rock'n'rollową wersją tej grupy, którą tak dobrze znają z ich poprzednich aż przecież 5 płyt. A jeśli chodzi o koncerty i o wspomnienia, to oczywiście przy okazji Arctic Monkeys musiała pojawić się ich tegoroczna wizyta w Polsce. Chociaż z kolei pani Magda pisze, że Arctic Monkeys, tak jak absolutnie nie do pobicia, dla niej lato skończy się dopiero z końcem września, bo 10 września koncert w Londynie i dopisuje jeszcze pani Magda, że później jeszcze zobaczy Suede w Berlinie i to rzeczywiście będzie koniec września. Arctic Monkeys spędzają cały wrzesień w Wielkiej Brytanii, koncertując po kraju. Mam nadzieję wkrótce opowiedzieć wam o tym, jak wyglądają te koncerty. Sun is rising. Black is turning blue. Look out. My alarm goes off. What's your politics? What's your religion? Hangout at the Gallows, tak rozpoczyna się God's Favorite Customer. Inna z jakże ważnych dla mnie tegorocznych płyt, ostatni album Fady John Misty. Tu właściwie historia podobna jak z ostatnią płytą Arctic Monkeys, też od fantastycznego początku przez wspaniały, inspirujący album. Dwie różne to płyty w warstwie lirycznej. Arctic Monkeys to jak zwykle cudowna zabawa słowem, cudowne wycieczki w świat pogmatwanej, pokręconej wyobraźni, z przystankami w kulturze masowej, w historii Wielkiej Brytanii, w stylu życia, w pewnej kulturze, we wszystkim tym, czym żyją dwudziestolatkowie i młodzi trzydziestolatkowie, a z kolei w przypadku płyt Father John Misty to sytuacje nadzwyczajnie prywatne, osobiste, czy jak w przypadku tej najnowszej płyty, wręcz brutalnie intymne, stąd nic dziwnego, że Josh Stillman nie udzielił ani jednego wywiadu przy okazji tej płyty, bo po prostu wszystko powiedział w tych piosenkach. Virgil Caine is a name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and pulled up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time singing, they went down. Pomyślałam przed chwilą, że to nawet zabawne, ponieważ dzisiaj w Aksamicie słuchamy piosenek na granicy dnia i nocy. Dzisiaj zacieramy gdzieś właśnie tę granicę i szukamy jej, ponieważ taki ten Aksamit będzie w tym tygodniu, jeszcze w kilku nadchodzących, te pierwsze minuty jeszcze w ciepłym świetle dnia, a później będziemy sobie mówić do usłyszenia już w ciemnościach. I pomyślałam, że to zabawne dlatego, że ten utwór The Band to coś z mojej bardzo prywatnej playlisty utworów, których uwielbiam słuchać, kiedy odwrotnie, kiedy noc staje się dniem i nie inaczej było dzisiaj pięknym świtem o 5 rano w Gdyni. 32 minuty po 20 to dobry czas, by na chwilę oderwać się od wspomnień lata i pomyśleć o jesieni i o tym, co jesień przyniesie. A przyniesie między innymi nowy album Cat Power i czekając na płytę Wanderer, w tych aksamitach słuchamy sobie czegoś z jej dotychczasowej, przebogatej zresztą dyskografii. Teraz sięgamy po tę chyba najsłynniejszą jej płytę The Greatest i chyba najpiękniejszy z niej moment. Where is my love? Where is my love? Horses galloping, bring him. Wanderer, nowy album Cat Power, ukazuje się na początku października. Jeśli chodzi o moje ulubione, nasze chyba tak mogę powiedzieć, tegoroczne płyty, skupiliśmy się na ich początkach, ale teraz sięgniemy na koniec. Carry me. In her womb to the land of the peach. Her birthing pains brought me low, but she held me high on Peachtree Road. Got my mother's highs and my father's lows. soul. Got my brother's hand-me-down clothes. We had no dream, but the love was strong. It was all we need to get us along. Kiedy wsłuchałam się w tekst tej piosenki, zrozumiałam, że to historia rodzinna. Georgia to Texas, tak? Leon Bridges kończy swoją tegoroczną płytę, album Good Thing. Jeśli chodzi o oczekiwania, to są także zaległości. Jeśli mówimy o nowej muzyce, ja na przykład jeszcze nie miałam przyjemności, nie miałam czasu posłuchać nowego albumu zespołu Interpol. To świeża premiera z ostatniego piątku. Zatem zanim ich nowa muzyka, sięgnijmy do wspomnień. Jakże wspaniałych wspomnień ich debiutanckiej płyty Turn On The Bright Lights, ale żeby nie było aż tak banalnie, tej najpiękniejszej chyba ballady z tej płyty posłuchamy w wersji sesyjnej zarejestrowanej dla nieodżałowanego wielkiego Johna Peela. Yeah.

tied together. What did you mean? Meet me in the stairwell in a second for a glass of gin. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Can you remind me the building you live in? I'm on my way. Getting cold again, but New York's gorgeous. It's a subway day. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Nobody else will be there then. Nobody else will be there. Why are we still out here holding our coats? We look like children. Goodbyes always take us half an hour. Can't we just go piosenka między innymi o poszukiwaniu ciszy i spokoju, by pomyśleć, by znaleźć odpowiedzi. Myślę, że po tak intensywnym lecie mogę ją odebrać bardzo osobiście, nie mówiąc już o tytule płyty, z której pochodzi, Sleep Well Beast. Tak, rzeczywiście za chwilę zamierzam. Dziękując już za dzisiejszy aksamit, czuję się też zobowiązana podziękować za całe to lato, wypełnione tak często spotkaniami ze słuchaczami i tak wieloma ciepłymi słowami, tak ważnymi słowami i tą jakże przemiłą świadomością, że te audycje są słuchane, nie tylko zresztą moje, ale w ogóle nasze trójkowe, i za wszystkie te spotkania z całego serca dziękuję. A od przyszłego tygodnia aksamit wraca na swoje aktualne tory i pamiętam też o tej zaległości i być może już w przyszłym tygodniu pojawi się wywiad z Grizzly Bear, tak czy inaczej mnóstwo nowej muzyki. Już teraz zapraszam, dziękuję, do usłyszenia.